Andolsun ki biz sizi yarattık, sonra size şekil verdik ve sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar iblis dışında secde ettiler. O ise secde edenlerden olmadı. Bunun üzerine Allah ona, ben sana emrettiğimde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Dedi. O da, ben dedi Adem'den daha iyiyim. Çünkü sen beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Allah buyurdu, madem öyle in oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamaya hakkın yoktur. Çık git, zira artık sen aşağılıklardansın. İblis dedi, o halde bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah, sen süre verilenlerdensin dedi. İblis dedi, madem ki beni azdırdın, o halde ben de senin doğru yolunun üzerinde onlar için pusuya yatacağım ve onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Böylece sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Ancak onlar arasında sana uyacak olanlara gelince, andolsun ki ben sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Ey Adem! Sen ve eşin ikiniz de cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Sonra şeytan, o ana kadar farkında olmadıkları ayıp yerlerini onlara göstermek için, Adem'le Havva'ya, Rabbiniz o ağaca yaklaşmanızı sırf melek ya da ölümsüzlerden olmamanız için yasakladı diyerek onlara fısıldamış ve gerçekten de ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diyerek onlara yemin etmişti. Böylece o yalan sözlerle onları yönlendirmiş oldu. Ancak onlar ağacın meyvesini tadar tatmaz kendilerine ayıp yerleri göründü ve üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi? Diye seslendi. O zaman onlar, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kuşkusuz ki biz kaybedenlerden oluruz dediler. Allah buyurdu, birbirinize düşman olarak oradan inin. Çünkü yeryüzü belli bir süreye kadar sizin için bir barınma ve geçinme yeri olacaktır. Artık orada yaşayacak, orada ölecek ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Ey Adem oğulları, biz size hem ayıp yerlerinizi örtecek giysi hem de süslenecek elbise indirdik. Ama takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu öğüt almanız için Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerdendir. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için giysilerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Kuşkusuz biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık. Bu yüzden onlar ne zaman bir kötülük yapsalar, biz atalarımızı bu işi yapar bulduk ve Allah da bize bunu buyurmuş derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylersiniz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her namazda bütün varlığınızla O'na yönelin ve içinizden gelerek samimi bir şekilde O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O bir kısmını doğru yola ulaştıracak, diğer bir kısmının üzerine ise sapıklık gerçekleşecektir. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine koruyucu edinmişlerdir. Üstelik kendilerini doğru yolda sanmaktadırlar. Ey Adem oğulları! Her mescide çıkışınızda ziynetlerinizi giyin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve güzel rızıkları yasaklayan kimdir? De ki, bunlar dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlar için olacaktır. İşte biz, bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle ayrıntılı açıklıyoruz. De ki, benim Rabbim ancak açık ya da gizli bütün kötülükleri, günah işlemeyi, haksız yere saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediklerinizi söylemenizi yasaklamıştır. Her toplum için belirlenmiş bir süre vardır. Öyle ki süreleri dolunca onu ne bir an geciktirebilirler ne de bir an öne alabilirler. Ey Ademoğulları! Size içinizden ayetlerimi anlatacak elçiler geldiğinde, kim kötülükten sakınıp kendini düzeltirse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar ateş halkı olacak ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah hakkında yalan uydurandan ya da ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlar, kitaptaki payları kendilerine ulaşacak olanlardır. Sonunda elçi meleklerimiz canlarını almak üzere yanlarına geldiğinde, Allah'tan başka tapmakta olduklarınız nerededir? Diyecekler. Onlarsa, bizi bırakıp kayboldular diyerek karşılık verecekler. Böylece onlar, inkarcı olduklarına dair bizzat kendileri tanıklık edecekler. Bunun üzerine Allah onlara, o halde sizden önce ateşe girmiş olan cin ve insan topluluklarına siz de katılın diyecektir. Her topluluk cehenneme girdikçe yandaşlarına lanet edecektir. Sonunda hepsi orada bir araya geldiklerinde, sonrakiler öncekiler için, "Ey Rabbimiz, bizleri doğru yoldan saptıranlar işte bunlardır. O halde sen onlara ateşten iki kat azap ver" diyeceklerdir. Allah da, "Zaten her biriniz için iki kat azap vardır ama siz bilmezsiniz" diyecektir. O zaman öncekiler sonrakilere, "Demek ki sizin de bize bir üstünlüğünüz yokmuş. Öyleyse yapmış olduklarınızdan dolayı azabı tadın" diyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, göğün kapıları onlara asla açılmayacak ve onlar halat iğne deliğinden geçmedikçe asla cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçluları böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir yatak ve üstlerinde ise bir örtü olacaktır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiği yükü yükleriz, onlar cennet halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Biz orada onların kalplerindekinden yana ne varsa hepsini gidereceğiz. Altlarından da ırmaklar akacaktır. İşte o zaman onlar, "Övgü bizi bu nimetlere ulaştıran Allah'adır. Eğer o bizi bu nimetlere ulaştırmasaydı, biz kendimiz asla ulaşamazdık. Kuşkusuz Rabbimizin elçileri bize gerçeği bildirmiş" diyecekler. Onlara, "İşte bu, yapmış olduklarınıza karşılık mirasçısı olduğunuz cennettir" diye seslenilecektir. Cennet ehli, cehennem ehline, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğinin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğinin gerçek olduğunu gördünüz mü?" diye seslendiğinde, onlar "Evet" diye cevap verecekler. O zaman içlerinden bir çağırıcı, "Allah'ın laneti, insanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu kötü göstermeye çalışan ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenecektir. O zaman her iki grubun arasında bir perde olacaktır. Araf üzerinde de her iki grubu simalarından tanıyacak olan bir takım insanlar bulunacaktır. Henüz cennete girmemiş olan Ama ona girmeyi uman bu insanlar, öncelikle cennet ehline, size selam olsun derler. Ancak bakışları cehennem ehline doğru yönelir yönelmez onlar, ey Rabbimiz, bizi şu zalim toplulukla birlikte bulundurma derler. Araftakiler simalarından tanıyacakları bir takım adamlara, zenginliğiniz ve büyüklük taslamanız size burada hiçbir yarar sağlamamış. Cennettekileri göstererek, dünyadayken Allah'ın kendilerini hiçbir nimete ulaştırmayacağına dair yemin ettikleriniz bunlar mı? Diyeceklerdir. Sonunda Araf'ta bulunanlara da, siz de cennete girin. Artık size bir korku yoktur, üzülecek de değilsiniz denilecektir. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan bize de biraz verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları dünya hayatı kendilerini aldattığı için dinlerini oyun ve eğlence konusu yapan inkarcılara yasaklamıştır derler. O zaman Allah şöyle seslenir. Onlar bugüne kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar ettilerse biz de bugün onları öylece unuturuz. Çünkü biz gerçekten de onlara bir kitap göndermiş ve onu inanacak bir toplum için bir yol gösterici ve bir rahmet olarak bilgiye göre açıklamıştık. Onlar bu kitapta bildirilenlerin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onun gerçekleşeceği gün geldiğinde, önceleri onu unutanlar, Rabbimizin elçileri bize gerçeği getirmişti. Şimdi bizim için aracılık edecek aracılar var mı? Veya geri gönderilip de yaptıklarımızdan başkasını yapabilir miyiz? Diyecekler. Onlar gerçekten kendilerine yazık etmişlerdir. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir. Hiç kuşkusuz Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki, gökleri ve yeri 6 günde yaratmış, sonra da arşa yerleşmiştir. O, gündüzü kendisini durmadan izleyen geceyle örtmüş, güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş olarak var etmiştir. İyi biliniz ki, yaratma da, buyurma da O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize alçak gönüllülükle ve içtenlikle dua edin. Çünkü O aşırı gidenleri sevmez. Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra bir daha orada bozgunculuk çıkarmayın. O'na korku ve umut içinde dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti ve şefkati iyilik yapanlara çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin bir müjdecisi olarak gönderen O'dur. Yağmur yüklü bulutları yüklendiklerinde biz onları kurak bir bölgeye göndeririz. Orada yağmuru yağdırır ve yağmur suyuyla her türlü ürünü çıkarırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Umulur ki düşünüp ibret alırsınız. İyi bir bölgenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü bir yerinki ise ancak güçlükle ve çok az çıkar. İşte biz şükreden bir toplum için ayetleri böylece değişik şekillerde açıklıyoruz. Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Bunun üzerine kavminin ileri gelenleri, kuşkusuz ki biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. O şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yoktur. Ancak ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını bildiriyorum. Size öğüt veriyorum ve ben Allah sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. O halde sizi uyarması için içinizden birine Rabbinizden bir uyarı gelmesini mi yadırgıyorsunuz? Aslında bu uyarı sizin sakınmanız ve Allah'ın rahmetine mazhar olmanız içindir. Onlar onu yalanladılar. Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte olanları gemiye bindirerek kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Kuşkusuz onlar gerçeği göremeyen kör bir topluluk idiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da onlara, "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" demişti. Kavminin ileri gelen inkarcıları dediler ki, "Gerçekten de biz seni eksik akıllı biri olarak görüyoruz ve gerçekten de biz senin yalancı biri olduğunu düşünüyoruz." Hud şöyle dedi, "Ey kavmim, benim için eksik akıllılık diye bir şey söz konusu değildir. Ancak ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Bu yüzden size Rabbimin mesajlarını bildiriyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. O halde sizi uyarması için içinizden birine Rabbinizden bir uyarı gelmesini mi yadırgıyorsunuz? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi onların yerine nasıl getirdiğini ve yaratılış bakımından sizi onlardan nasıl daha üstün kıldığını bir hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini anın ki kurtuluşa eresiniz." Bunun üzerine onlar, "Sen bize sadece Allah'a ibadet etmemizi ve atalarımızın tapmakta olduklarını terk etmemizi bildirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi tehdit etmekte olduğun o azabı bize getir," diye karşılık vermişlerdi. Hud şöyle dedi, "Artık size Rabbinizden bir azabın ve bir hışmın inmesi gerekli olmuştur. Allah'ın kendilerine hiçbir güç indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım kuru isimler konusunda mı benimle tartışmaya kalkışacaksınız? Öyleyse bekleyin. Kuşkusuz ben de sizinle birlikte bekleyeceğim." Bunun üzerine biz onu ve onunla birlikte olanları rahmetimizle kurtarmış, ayetlerimizi yalanlayanların ve inanmayacak olanların ise kökünü kazımıştık. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O da kavmine, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil, mucize gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. O halde onu serbest bırakın ki Allah'ın toprağında yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi can yakıcı bir azap yakalar. Allah'ın Ad kavminden sonra sizi onların yerine nasıl getirdiğini ve yeryüzünde sizi nasıl yerleştirdiğini bir düşünün. Siz oranın düzlüklerinde saraylar yapıyor, dağları yontup evler inşa ediyorsunuz. O halde Allah'ın nimetlerini anın ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın." Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, içlerinden inanmış olan zayıf kimselere, "Siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından gönderilen bir elçi olduğunu kabul ediyor musunuz?" diye sormuşlardı. Onlar da, "Elbette, biz onunla gönderilene inanıyoruz," demişlerdi. Büyüklük taslayanlarsa, "Biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz," diye karşılık vermişlerdi. Çok geçmeden dişi deveyi boğazlamışlar ve böylece Rablerinin buyruğunu çiğnemişlerdi. Onlar, "Ey Salih, eğer sen gerçekten elçilerdensen, haydi tehdit etmekte olduğun azabı bize getir," demişlerdi. Bunun üzerine çok geçmeden şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıvermişti. Öyle ki onlar kendi evlerinde dizüstü, cansız, kala kalmışlardı. Salih de o zaman onlara, "Ey kavmim, kuşkusuz ben size Rabbimin mesajını bildirdim ve size öğüt verdim. Ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," diyerek onlardan uzaklaşmıştı. Lut'u da elçi olarak gönderdik. O kavmine şöyle demişti, "Dünyada sizden önce hiç kimsenin işlemediği bir utanmazlığı mı işliyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Gerçekten siz aşırı giden bir toplumsunuz." Kavminin cevabı şu oldu, "Madem ki Lut ve onunla birlikte olanlar temiz kalmaya çalışan insanlarmış, onları ülkemizden kovalım. Bunun üzerine biz, onu ve geride kalanlardan olan karısı dışındaki ailesini kurtarmış ve onların üzerine taş yağmuru yağdırmıştık. O halde günah işleyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. O da şöyle demişti: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçü ve tartıyı dosdoğru yapın ve insanların sahip oldukları hak ve mallarını eksiltmeyin. Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra bir daha orada bozgunculuk çıkarmayın. Bütün bunlar, eğer inananlardansanız sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit ederek, onları Allah yolundan alıkoymak ve onu kötü göstermek için her yolun başına oturmayın. Siz az iken sizi nasıl çoğalttığını hatırlayın. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilen mesaja inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Çünkü O hüküm verenlerin en iyisidir."